Expert Special. W prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merc pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, nie mamy sygnału, ale minęła 17, tak więc czas na serwis trójki, który przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. To, czy Antoni Macierewicz był funkcjonariuszem publicznym, czy nie, nie ma znaczenia dla losu zażaleń na umorzenie śledztwa w sprawie likwidacji WSI. Tak uznał Sąd Najwyższy. Z ponad 2,5-letnim opóźnieniem gotowa jest A4 do Rzeszowa. Dawno obiecany odcinek do granicy z Ukrainą może być otwarty dopiero za rok. Będzie przełom w rozmowach gazowych Ukraina-Rosja? Rząd w Kijowie zatwierdził dokumenty przygotowane podczas rozmów w Brukseli. Wszystko teraz w rękach Sądu Okręgowego. To on będzie musiał rozstrzygnąć, czy szef Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych był funkcjonariuszem publicznym. Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na to pytanie, bo uznał, że ta kwestia nie jest decydująca dla losu zażaleń w sprawie działań Antoniego Macierewicza. Złożyli je ci, którzy czują się pokrzywdzeni, którym nie spodobało się umorzenie śledztwa przez prokuraturę apelacyjną. To właśnie ona uznała, że polityk PiSu, gdy weryfikował WSI, funkcjonariuszem publicznym nie był. Zdaniem Sądu Najwyższego rozpoznanie zażaleń pokrzywdzonych wcale nie zależy od uznania, czy szef Komisji Weryfikacyjnej WSI był funkcjonariuszem publicznym, bo jeśli popełnił przestępstwa polegające na fałszowaniu dokumentów albo ujawnieniu tajemnicy państwowej, i tak może odpowiadać przed sądem z innych paragrafów. Dlatego jeden z pełnomocników pokrzywdzonych, Jacek Trela, mówi wprost: taka instrukcja Sądu Najwyższego daje nadzieję pokrzywdzonym. Tam są bardzo mocne argumenty przemawiające za tym, w wielu zażaleniach podnoszonych. Ale pokrzywdzony Krzysztof Polkowski, były oficer WSI, nie kryje rozczarowania. Jak to jest w Polsce demokratycznej, prawej i sprawiedliwości, że osoba powołana przez prezydenta może popełniać w majestacie prawa przestępstwa i nie odpowiada za to. Dlatego wydaje się, że teraz wszystko w rękach Sądu Okręgowego, choć czasu coraz mniej, bo sprawa dotycząca raportu przedawni się za 3 lata. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A do tego tematu wrócimy w Pulsie Trójki. Nareszcie. Kierowcy przejadą autostradą A4 od niemieckiej granicy aż do Rzeszowa. Przed południem otwarto brakujący fragment trasy na odcinku z Tarnowa do Dębicy. Autostrada miała być gotowa na Euro 2012, więc opóźnienie jest bardzo duże, ale i tak jest się z czego cieszyć, przekonywał wiceminister infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz. Przypomnę, że były tutaj trudności z wykonawcami, co było powodem też zejścia z budowy poprzedniego wykonawcy, ale, że tak powiem, po korekcie udało się już w 100% i z tego się cieszymy. Moment szczególny, w którym wreszcie Tarnów odetchnie, bo ten ruch zostanie z Tarnowa usunięty, pójdzie dalej autostradą na wschód. Na wschód, ale wciąż nie do granicy z Ukrainą, a tak miało być już 2,5 roku temu. Prace na kolejnym odcinku już się rozpoczęły. Za rok wszystko powinno być gotowe, zapewnia wiceminister. Sukces tutaj daje nam gwarancję, że tam też będziemy mieć sukces i nie ma co ukrywać, że bardzo by nam zależało, żeby podobna sytuacja miała miejsce za rok, przed 1 listopada i żebyśmy mogli już pojechać całym odcinkiem autostrady od granicy w Korczowej do zachodnich granic Polski i dalej. Choć oficjalnie nowo wyznaczony termin zakończenia budowy całej autostrady A4 to rok 2016. Przed 1 listopada drogowcy wyraźnie przyspieszyli. Właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że jutro około 13 otwarty zostanie północny odcinek obwodnicy Lublina. Jest możliwy przełom w negocjacjach gazowych na linii Kijów-Moskwa. Ukraiński rząd zatwierdził dokumenty dotyczące dostaw paliwa przygotowane podczas trójstronnych rozmów w Brukseli. Rozmowy trwały od wczoraj i wydawało się, że nie przyniosą rezultatu. Jednak dziś premier Arsenij Jaceniuk poinformował o możliwości spłacenia długu wobec Rosji. Potwierdziło to ukraińskie Ministerstwo Energetyki. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. O podpisaniu porozumienia poinformował zastępca ukraińskiego ministra energetyki Wadim Ulida. Według dokumentu Ukraina ma płacić Rosji cenę zgodną z umową z 2009 roku. To jest $378 za 1000 metrów sześciennych do końca tego roku i $365 w pierwszym kwartale 2015. Ukraina będzie mogła kupić 5 miliardów metrów sześciennych gazu potrzebnego w sezonie zimowym. Według porozumienia Ukraina ma też wypłacić Rosji w dwóch transzach $3,100 milionów długu za poprzednie dostawy gazu. Premier Arsenij Jaceniuk mówił, że Ukraina i Unia porozumiały się, że to Komisja Europejska będzie gwarantem realizacji umowy przez Rosję. Wcześniej Moskwa domagała się gwarancji ze strony Unii co do spłaty długu przez Ukrainę. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A na koniec w serwisie pytanie. Czy wynalazek gimnazjalistki z Podkarpacia zrewolucjonizuje diagnozowanie organów wewnętrznych człowieka i ich leczenie? 14-letnia Kasia Hrabko z Niska zbudowała urządzenie, dzięki któremu można usłyszeć pracę ludzkich narządów, a użyła do tego dostępnych aparatów, oscyloskopu, generatora infradźwięków i lekarskiego stetoskopu. Jedną częścią mojego przyrządu można sprawdzić, na jakiej częstotliwości pracują organy i wtedy postawić diagnozę o zdrowiu lub chorobie. Na tej drugiej części ustawia się pracę tego zdrowego organu i przykładamy to do stopy do określonego receptora i tam pobudzamy ten receptor do pracy zdrowego organu. Umiejętności swojej uczennicy chwali Renata Partyka, dyrektorka gimnazjum nr 1 w Nisku, w którym Kasia się uczy. Kasia dużo czasu poświęca na naukę i przy tym urządzeniu, czyli w obrębie fizyki, jak również z innych przedmiotów. Po prostu dla niej jest to tak jakby rozrywka. Może to traktować nie jako obowiązek, tylko jako przyjemność. O wynalazku nastolatki nie wypowiedzieli się jeszcze lekarze, ale uczennica z Niska wygrała już kilka krajowych konkursów naukowych. Za kilkanaście dni jej praca zostanie zaprezentowana na Światowych Targach Wynalazczości w Brukseli. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Najwyższe uznanie dla, władz Lechii Gdańsk. Zawiadujący tym klubem nie zostawili w potrzebie swojego byłego piłkarza Jarosława Bieniuka. Ten, jak wiadomo, dopiero co stracił żonę i samotnie wychowuje trójkę dzieci. Klub w tej sytuacji podał mu rękę i zaproponował rolę pełnomocnika zarządu do spraw sportowych. Brawo za taki gest. Dawid Nowak z kolei lada chwila pewnie straci pracodawcę. Napastnik Krakowi został przyłapany na stosowaniu dopingu. Potwierdziło to badanie tak zwanej próbki A. Nowak skrzętnie skorzystał z przysługującego mu prawa do ponownego badania i ów wynik jest już znany w PZPN-ie, ale ani związek, ani komisja do spraw zwalczania dopingu w sporcie, która badanie przeprowadziła, nie mogą go upublicznić. Może to zrobić sam Nowak lub Krakowia. Klub pewnie zrobi to lada chwila i podobno potwierdzi, że piłkarz stosował niedozwolone substancje. Na razie komisja dyscyplinarna PZPN-u zawiesiła Nowaka tymczasowo. A propos dopingu, oskarżeń o jego stosowanie ciągle nie może wybaczyć Justyna Kowalczyk Marit Bjergen. Nasza biegaczka nieraz sugerowała, że leki na astmę, jakie stosuje Norweżka, poprawiają jej wydolność i stąd jej niezwykłe sukcesy. Bjergen w ostatnim wywiadzie dziwiła się po raz kolejny zachowaniu Polki. To było bardzo przykre i bolesne. Dziwi mnie jej przerażająca niewiedza. Wielokrotne badania medyczne wykazały, że lek, który stosuje, nie posiada działania podwyższającego wydolność, jeżeli stosujący go nie jest chory. To słowa Bjergen, a Justyna Kowalczyk i całe mnóstwo jej kibiców i tak wiedzą swoje. Teraz kolarstwo górskie i podsumowanie sezonu przez Maję Włoszczowską. Sezonu, który zaczął się dla niej fatalnie, ale z czasem było już tylko lepiej. Zimą najpierw borykałam się z różnymi problemami zdrowotnymi, później w marcu niestety tragiczny wypadek Marka Galińskiego mocno też wpłynął na moje przygotowania, na moją formę i fizyczną, i psychiczną przede wszystkim. Później walczyłam jak mogłam i efekty były bardzo dobre, bo zaczęłam sezon od podium Pucharu Świata w Pietermaritzburgu. Później zdobyłam brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Na Mistrzostwach Świata Włoszczowska też miała szansę na podium, ale przebiła oponę będąc w pierwszej trójce stawki. W podium celuje w przyszłym roku i marzy jej się złoto. Mistrzynią świata zresztą już była w roku 2010. Na zakończenie przypomnienie dobrego występu Marcina Gortata w pierwszej kolejce ligi NBA. Środkowy Washington Wizards rzucił 18 punktów i miał 7 zbiórek w przegranym przez Wizards 95-107 meczu przeciwko Miami Heat. Sponsorem programu jest producent leku wyksztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Przed nami pogodny i dość ciepły weekend, ale noce już chłodne. Najbliższa noc w całym kraju silnie zamglona. Miejscami mgły mogą ograniczać widoczność do 100 metrów. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 w centrum i do plus 6 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie, choć rano jeszcze mglisto. Temperatura w ciągu dnia od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wyksztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do piątku w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Tej jesieni przygotuj swoją firmę na nowego Opla Vivaro. Różne wersje nadwozia, olbrzymia przestrzeń ładunkowa lub komfortowe miejsce nawet dla 9 osób. Vivaro dla firm już za 64 600 zł netto. Umów się na jazdę próbną w salonach Opla. Rubel sięgnął dna w Polsce. Kurdowie apelują o pomoc w Polsce. Wygraliśmy z Niemcami w Polsce. Wszystko co ważne dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro tabletki do zmywarek Finish aż 200 sztuk tylko 79,94 i kapsułki Persil 38 sztuk tylko 28,99. W Makro zapłacisz za nie kartą. UN Makro. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No a zaraz mróz zetnie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Tylko teraz wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup dwie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty i wiele więcej. Szczegóły promocji w sklepach. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10:11 już minut po 17:00. Za chwilę w audycji popołudniowej o odblaskach, które powinniśmy zakładać, ale nie zakładamy i wciąż wiele osób na poboczach jest niewidocznych albo widoczni są w ostatniej chwili, często kiedy jest już za późno. To za chwilę, a za dwie chwile biegam, bo lubię. To trójka, 14 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Ciemno za oknami prawdopodobnie, bo w studiu nie ma okna. U Eli jest okno. Ciemno? Ciemno, okej. Od ponad 2 miesięcy mamy obowiązek je nosić, ale wciąż nie wszyscy o tym pamiętają. Mowa o odblaskach, które musimy nosić po zmroku w terenie niezabudowanym. Mimo to piesi poruszający się po ciemnych drogach z dala od miasta bardzo często zapominają o tym, by odpowiednio się oznakować, ba, niekiedy w ogóle o tym nie myślą. Każdy najmniejszy nawet odblask może uratować nam życie, mówi były kierowca rajdowy Romuald Hałas. Godzina 17-18, gdzie jest jeszcze spory ruch pieszy i ludzie nieświadomi tego idą w ciemnych ubraniach. Ich naprawdę nie widać i w ostatniej chwili właściwie widzimy kogoś, jakiś kontur, czy ewentualnie osobę, która gdzieś tam się przemieszcza. Parę razy mi się zdarzyło, że praktycznie w ostatniej chwili udało mi się ominąć. Nawet mały jakiś, to nie musi być kamizelka, to nie musi być płachta, która jest widoczna. Wystarczy, że gdzieś na ręku jest opaska, czy gdzieś na torniszcze, szczególnie u dzieciaków. I wystarczy, że gdzieś tam kątem oka zobaczymy, że coś świeci nam, w cudzysłowie, no to od razu reagujemy o wiele wcześniej. W jakim stopniu zwiększają się nasze szanse w momencie, kiedy nosimy odblaski? W normalnej sytuacji ruchu drogowego, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, mamy do czynienia z czymś takim, co nazywa się wsiąkaniem świateł w jezdnię. Krzysztof Bujnowski z warszawskiej drogówki. Jest wilgotna jezdnia, światła pojazdów są wchłaniane jakby przez tą jezdnię. W efekcie pieszego dostrzegamy w odległości 40-50 metrów, czasami nawet mniej. W sytuacji, kiedy nosimy odblaski, jeżeli są to odblaski dobrej jakości, to od 150 do 200 metrów jesteśmy w stanie zauważyć ten odblask już przed nami. Czyli generalnie bez problemu jesteśmy w stanie zatrzymać pojazd w miejscu bezpiecznym i uniknąć po prostu zdarzenia. Jeżeli zgodnie z przepisami pieszy idzie po lewej stronie jezdni, no to on widzi, co się dzieje sprzeciwka i może ewentualnie odskoczyć czy coś, ale to są prędkości już czasami 80-90, ale nie zawsze zdąży zareagować. A bywa tak, że pieszy idzie prawą stroną, gdzie w ogóle nic nie widzi, co za nim się dzieje, a my jadąc też nie widzimy. Powiem szczerze, raz, mało co nie doszło też do zderzenia z samochodem sprzeciwka, no bo zareagowałem, odbiłem w lewo i mówiąc szczerze, na papier przejechałem obok samochodu, który jechał sprzeciwka. Elementy odblaskowe, jeżeli już można o tym powiedzieć, to czym są założone jakby niżej, tym są wcześniej widoczne, to jest związane z budową świateł. Także najpierw oświetlamy jakby od stóp w górę. Także jeżeli ktoś używa tych odblasków na przykład na dolnych partiach ciała, czy na przykład na nogach, to będzie wcześniej dostrzeżony niż na przykład na gdzieś wysoko na ramieniu. Warto o tym pamiętać, aczkolwiek no każdy element odblaskowy tą naszą sytuację na drodze bardzo poprawia. Jak można porównać takie starcie na samochód i pieszy? Ja jeżdżąc samochodem, mamy strefy zgniotu, mamy pasy, mamy siedzenia kubełkowe już w niektórych pojazdach, żeby po prostu boczne było trzymanie. W drzwiach mamy wzmocnienia. No, a co powiedzieć o człowieku, który się przemieszcza? Właściwie to jest organizm bardzo miękki. Było to Audi A4 wersji kombi. Piotr Rososzko, mechanik samochodowy z firmy Mix Auto Service. Ono trafiło u nas po zderzeniu z człowiekiem, w śmiertelnym wypadku można by powiedzieć. Człowiek przebiegał sobie przez drogę typu S8. No niestety w nieoświetlonym miejscu, w niedozwolonym miejscu kierowca nie zauważył, potrącił. Człowiek zginął na miejscu. Samochód w jakim stanie? Samochód miał dość znaczne zniszczenia. Nadawał się praktycznie rzecz biorąc tylko i wyłącznie na złom. Zderzak, maska, obydwie lampy, obydwie chłodnice, przednia szyba, podszybie, rozrząd cały, pół silnika generalnie do remontu. W zależności od prędkości pojazdu takie będą obrażenia. Przeróżne. Michał Kamiński, ratownik medyczny. Głowa, kręgosłup, obrażenia kończyn, obrażenia wewnętrzne. W zależności od tego, co taki samochód uderza, z jaką prędkością uderza i w którą część ciała uderza. I potrącenie na parkingu, gdzie cofa samochód, może skończyć tragicznie, bo uderzy człowiek głową o beton, o chodnik, nabawi się poważnego urazu czaszkowo-mózgowego. Tak więc tutaj prędkość nie ma znaczenia. Jest kilka takich przypadków, gdzie ludzie pod wpływem alkoholu przebiegają w miejscach niedozwolonych, gdzieś pod kładkami, bo szybciej. No i tak to się niestety kończy. Ulice nie wszystkie mamy oświetlone, nie wszystkie są w idealnym stanie. Kierujący nie zawsze jest w stanie zareagować, jeżeli ktoś mu wtargnie bezpośrednio przed zderzak. Wyobrażał pan sobie, skoro samochód wygląda po zderzeniu z człowiekiem w ten sposób, to jak musi wyglądać ten człowiek? Byłem na miejscu tej kolizji, bo zabierałem samochód, widziałem tego człowieka, no niezbyt przyjemny widok. Za nienoszenie odblasków w terenie niezabudowanym można zostać ukaranym mandatem w wysokości nawet 500 zł, a sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. I warto powtarzać o tym, że odblaski mogą uratować życie? Chciałem zgłosić, że między Pyrzycami a Myszęcinem, to jest odcinek 6 km, poboczem idzie osoba nieoświetlona, żeby kierowcy też uważali. 22 i 7 trójek to numer naszego telefonu. Teraz piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. 13 w samo południe. To zespół, tytuł Hell Yeah. Yeah. 13 w samo południe. To nazwa zespołu, tytuł piosenki Hell Yeah. I to jest piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Paweł zerknął na zegarek. No teraz jest 17.21. Przynajmniej tutaj w Warszawie. Po południu. Tak. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. Właściwie to o kontuzjach dzisiaj powinniśmy porozmawiać. No, za dużo o tym już mówimy. Tak? Mhm. No to o bieganiu. Zaczynamy? Tak. Jesteśmy gotowi. Zbliża się, a właściwie już nadszedł nie najlepszy czas dla biegaczy, a będzie raczej gorzej niż lepiej pogodowo, ale przecież nie przestaniemy biegać, bo zrobiło się chłodniej albo dlatego, że deszcz pada. Trzeba się po prostu na trening właściwie ubrać. Jak robić to z głową? Radzi Witold Pawłowski z firmy The North Face. Przede wszystkim trzeba się skupić na tym, żeby nam było ciepło. Panie są zwłaszcza ciepłolubne, więc już pewnie krótkie rękawki letnie trzeba schować powoli do szafy, ewentualnie przerzucić się na wierzch na jakąś kurtkę. Unikać przede wszystkim bawełny, która jak się spocimy, no trzyma tą wilgoć, dodatkowo nas wychładza, więc przede wszystkim odzież syntetyczna. No jeśli mówimy o bieganiu rekreacyjnym, no to nie musimy szukać jakichś najnowocześniejszych technologii. Im robi się chłodniej, tym na pewno trzeba dodatkowe warstwy dorzucać, ewentualnie zainwestować w jakąś kurteczkę softshell, która no też zatrzyma wiatr czy deszcz, tak żeby dodatkowo nas przed aurą ochronić. Ile tych warstw na siebie powinniśmy zakładać? Nie da się tego do jednego worka sprowadzić. No, każdy biega z inną intensywnością, no też każdy inaczej odczuwa zimno. No, ja na przykład muszę się już ubrać w jakąś lekką kurtkę, a przed chwilą widziałem rowerzystę, który śmigał w krótkich spodenkach. No, ważne jest na pewno trochę doświadczenia, ale trzeba by mieć jakieś już długie tajty albo chociaż 3/4, jakąś grubszą koszulkę z długim rękawem, jakąś cieńszą kurtkę, na pewno na tą porę roku już warto zainwestować. Jeśli planujemy biegać w zimie, no to na pewno jakaś grubsza kurtka, zwłaszcza softshell, byłaby godnym rozwiązaniem, rękawiczki, czapka oczywiście. Ta słynna metoda na cebulę się tutaj sprawdza? Jak najbardziej, myślę, że tak. No, dokładając kolejne warstwy powodujemy, że jest nam na pewno cieplej. Na pewno nie zależy dokładać dużo grubszych warstw, bo albo założymy coś cienkiego pod spód i grubszą kurteczkę, a nie od razu cienką koszulkę, grubą koszulkę i na to kurtkę, no bo w taką pogodę jak teraz się na pewno jeszcze troszeczkę zgrzejemy. No, trzeba mieć na uwadze, że jak wychodzimy, powinno być nam troszeczkę chłodno, zanim się rozgrzejemy i no, tego nie unikniemy. No, gdy ciało już po rozgrzewce, po pierwszych jednym, dwóch czy więcej kilometrach, zależy od intensywności, nabierze odpowiedniej temperatury, no, zapomnimy o tym, że było nam po prostu zimno. Także też nie należy przesadzić z grubością odzieży. Ty, Paweł, często mówisz o tym, o czym powiedział Witek na końcu, żeby nie ubierać się na trening czy na start biegu zbyt ciepło, bo efekt finalny może być mocno nieprzyjemny. No taka jest zasada i niepisane prawo. Się mówi, pokaż mi jak się ubrałeś, to będę wiedział, czy jesteś początkującym biegaczem. I to widać na imprezach biegowych, na takich próbach tych pierwszych treningów. Ludzie się za mocno ubierają się tak, żeby im w danym momencie było ciepło, kiedy zaczynają trening. To powinno być jakby troszeczkę odwrotnie. Czyli na początku może być zimno, tak? A może potem, być, kiedy elektrownia zacznie pracować, tak, to wtedy się nagrzewamy i rozgrzewamy i fajnie takie rzeczy mieć po treningu, żeby je włożyć, kiedy jesteśmy rozgrzani, za chwilę będziemy... Kiedy słuchaliśmy eksperta, pojawiła się Roma Leszczyńska, która wydaje popołudniową audycję i zapytała, co to są tajty. No niech ekspert wyjaśni, siedzi tajty tutaj. To rajty. To są takie obcisłe, bardzo obcisłe dresy przylegające bezpośrednio do ciała. Coraz więcej panów się decyduje jednak włożyć, bo tak w większości to raczej wkładają pod spód, a też założyłem coś ciekawego. Ale Robert Cantwright potrafi przyjść do studia. Robert jest tak i nie wkłada, tajty. Właśnie, bo większość mężczyzn nosi te tajty, ale do tego wkłada jeszcze na górę spodenki. To dosyć zabawnie. Robert nie. Robert bezpośrednio. No, smukła spodenek, ale na dole na tajty naciągam skarpetki. No i bardzo dobrze. Tak powinno tylko być. Dlaczego różowe tu się... Różowe, bo jak chodzą w sandałach, to wtedy ten róż dobrze widać. Wróćmy do tematu, bo Witek mówił też o tym, że nic nas lepiej nie nauczy, jak ubierać się właściwie na trening, gdy jest chłodno, niż własne doświadczenie. Raz przemarzniemy, raz nam będzie za ciepło, ale za kolejnym razem już ubierzemy się właściwie. No, ale ta uwaga myślę, że dotyczy w ogóle zdobywania doświadczenia, a najlepiej się uczymy na własnych doświadczeniach i własnych błędach, no i dobrze wyciągać jednak wnioski. Także w tajtach warto chodzić nawet jesienią do pracy, a teraz zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród jest Jabra, producent słuchawek Jabra Sport Wireless Plus, dostępnych w sklepie sportowym sportmed24.pl. Dziś do wygrania zestaw, w skład którego wchodzą słuchawki Jabra Sport Wireless oraz zestaw głośno mówiący Jabra Tour. Wartość tych nagród to 750 zł brutto. Dorzucimy do nich jak zwykle dobrą książkę biegową pod tytułem Sztuka szybszego biegania. Żeby te wszystkie nagrody wygrać, trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i dokończyć takie oto wyrażenie. Właściwe ubranie dla biegacza to... I tu czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą i jej autor otrzyma wspomniane nagrody. Przypomnę jeszcze raz numer SMS-a, to 73533. Jego koszt to 3 zł i 69 groszy brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Jakieś zaproszenia biegowe? No nie, mamy w najbliższy weekend mamy oczywiście świętą Zmarłych, także imprez biegowych nie ma. Natomiast jest to dobry moment, żeby... Ale za moment kolejne święto i tych imprez będzie bardzo dużo. Kolejne święto i coraz z roku na rok jakby imprez biegowych z tej okazji przybywa, czyli biegi niepodległości rozgrywane praktycznie w całym kraju. I tu jako ciekawostkę powiedzmy o warszawskim biegu niepodległości. 15 tysięcy ludzi prawdopodobnie stanie na starcie. No tak dużego biegu w Polsce jeszcze nie było. Szczególnie w Warszawie, gdzie widać jakby spadek liczby biegających. Pewnie ze względu na dużą liczbę tych biegów, natomiast bieg niepodległości już miesiąc wcześniej nie było pakietów startowych, tak. Wykupione, ale chyba będziemy mieli niespodziankę w związku z tym. Tak, już zapraszamy do trzeciej strony medalu. Tam rozdamy kilkanaście pakietów startowych na bieg niepodległości w Warszawie. Także ci, którym nie udało się tych pakietów wykupić, będą mieli szansę otrzymać od nas takie pakiety bezpłatnie. Trzecia strona medalu, słuchamy w niedzielę od godziny 17 do 19. Tamte pakiety będą do wygrania. A wracając jeszcze do tego pytania konkursowego, Robert, ciekawe, czy jeszcze ktoś te sandały, tak jak ty, lubi włożyć do biegania. Nie, teraz sandały już będę musiał odstawić, bo jednak jest zimno i sandały są przewiewne, także jakieś zakryte obuwie. Czyli to już czuć, tak, zmianę temperatury. Palce, jeszcze marzną palce, ale a propos pytania konkursowego, czyli właściwe ubranie dla biegacza to do rozwinięcia. Tak. Ty coś wiesz na ten temat? W audycji popołudniowej mówiliśmy o odblaskach, że ludzie w terenie niezabudowanym chodzą poboczami, czarne kalosze, czarne spodnie, czarna kurtka i bez odblasków. Stroje dla biegaczy często mają już wbudowane i buty, i tajty. Mają wbudowane odblaski. Tak, ale to też jest przypadek raczej biegaczy niż biegaczek, bo biegacze lubią się ubrać w ciemne kolory. Okej, jeżeli są odblaski, no to nie ma problemu, natomiast dobrze, gdyby biegacze pamiętali też o tym, żeby zakładać taką kolorową, mocno kolorową odzież w takie zimowe, jesienne wieczory. No ale odblask, choćby takie opaski, te zaciskowe, jasne, które same się zaciskają i jeden z ekspertów powiedział, że zakładamy to na nogę, na kostkę, tak, bo światła samochodowe z daleka najpierw oświetlają dół, czyli jeżeli czym niżej i taki odblask jest założony, tym szybciej go widać. Często w butach są też elementy odblaskowe, prawda? Wiecie, no tu nie ma problemu z ludźmi, którzy świadomie wychodzą i biegają, natomiast ci przechodnie, ci, którzy maszerują wzdłuż tych dróg, nie zawsze wiedzą, że będą szli, nie zawsze są do tego przygotowani. Akurat w przypadku biegaczy faktycznie producenci wyszli jakby naprzeciw i zarówno są buty, tajty, dresy, czapki, wszystko już w tej chwili zaczyna świecić, nawet ciekawie to wygląda. Jeszcze jedno pytanie, korzystając, że w studiu mamy ekspertów od biegania. Tak, czyli mówię o naszej trójce. Mówiliście, że jesień to dobra, bardzo dobra pora do biegania. Jesień przechodząca w zimę. A czy ta teoria mówiąca o tym, że zima to najlepszy czas do budowania kondycji, to jest teoria prawdziwa? Znaczy na pewno najwięcej ludzi deklaruje albo szuka informacji na temat biegania w takim okresie noworocznym. Tak. Kiedy to noworoczne jest takie założenia, zacznę. Tak, coś będzie. Sobie postanawiamy w związku z nowym rokiem. I faktycznie na tych portalach biegowych widać wyraźny wzrost zainteresowania. Nie chodzi mi o popularność, tylko o taką fizjologiczną zdolność organizmu do budowania kondycji. Znaczy ja nie słyszałem o takiej teorii. Myślę, że organizm, szczególnie zależy pewnie od klimatu, ale w tym okresie jest troszeczkę jakby potrzebuje też czasu na regenerację i chyba to jest taki dobry moment. Także w rytmie organizmu wsłuchujemy się w nasz organizm i to jest chyba najsensowniejsza rada. I słyszymy się za tydzień. Za tydzień w czwartek o 17.20, tak mniej więcej. Przypomnę pytanie, właściwe ubrania dla biegacza to i tutaj należy już inicjatywa do Państwa. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Śmiał się z moich sandałów, a sam ma gipsowy bucik. No i poszli, będą odbierać SMS od państwa. Tu Trójka, audycja popołudniowa minęła, 17.30. A, sygnał już był. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Rzecznik Praw Obywatelskich występuje w obronie praw wspólnot religijnych do prowadzenia uboju zwierząt bez ogłuszania. Wniosek w tej sprawie trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Ten wniosek jest próbą znalezienia takiego złotego rozwiązania, szanującego tradycję religijną, przede wszystkim wspólnoty muzułmańskiej oraz wspólnoty żydowskiej, ale pozwalającej na maksymalne zabezpieczenie humanitarnego traktowania zwierząt, co jest oczywistością w XXI wieku. Wyjaśnia Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego Biura RPO. We wniosku zakwestionowano przepisy, które zakazują dokonywania uboju bez ogłuszania. Według rzecznika te przepisy powinny dotyczyć jedynie uboju dokonywanego na skalę masową w celach handlowych. Uniewinnienie i łagodniejsza kara za napaść na trzech czarnoskórych studentów w Olsztynie. Do ataku doszło 2 lata temu. Dziś sąd apelacyjny w Białymstoku zmienił wyroki w procesie 2 mieszkańców Olsztyna. Jednego uniewinnił, drugiemu więzienie w zawieszeniu zamienił na grzywnę. Obaj byli oskarżeni o pobicie i znieważenie na tle rasistowskim. W sądzie w Olsztynie wszyscy sprawcy dostali wyroki więzienia w zawieszeniu. Profesor Marian Zembala mówi, że to przełom w transplantologii, a chodzi o przeszczep serca, które przestało już bić. Nowa metoda, nazywana sercem w pudełku, została zastosowana w Sydney. Fakt, że u trzech tych dawców, gdzie serce uratowano czy przywrócono dzięki tej metodzie, wystawia nowej metodzie dobrą ocenę i daje wiele nadziei na przyszłość. Komentuje szef Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W skrócie to tyle, a za pół godziny... Kto łączy chłopców i dziewczęta? Harry Potter świeci triumfy od 1,5 dekady. Powiemy o tym, co młodzież czyta najchętniej. Wiadomości ekonomiczne. Najchętniej młodzież czyta Facebooka, to wiadomo. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Wzrost gospodarczy w Polsce spowalnia. Nasza gospodarka w tym i przyszłym roku będzie rosnąć w tempie 3% rocznie, szacuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Dopiero pod koniec przyszłego roku inflacja może delikatnie wzrosnąć. Organizacja oczekuje, że deficyt budżetowy w tym roku osiągnie 3,25% PKB, a w przyszłym roku 2,75%. Na koniec tego roku dług publiczny szacowany przez fundusz osiągnie około 48,5% PKB. W listopadzie ruszy program preferencyjnych pożyczek dla zakładających własny biznes. Z programu Pierwszy Biznes Wsparcie na Starcie mogą skorzystać m.in. studenci, wyjaśnia Marek Szczepański, dyrektor zarządzający pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego. Mówimy o osobach, po pierwsze, które są studentami ostatniego roku studiów wyższych, absolwentami szkoły średniej bądź szkoły wyższej oraz, i to będzie nowość, także osób bezrobotnych, i tu już nie patrzymy na kwestię wieku czy bycia absolwentem. I to jest oferta skierowana dla tych właśnie osób, które mają pomysł, ale mają kłopot z uzyskaniem środków na start. Preferencyjna pożyczka do 74 tysięcy złotych ma oprocentowanie na poziomie nieco ponad 0,5% w skali roku. W pierwszym roku obowiązuje karencja w spłacie kapitału, co oznacza, że rata nie przekracza 50 zł. Giełda Papierów Wartościowych chce być giełdą pierwszego wyboru dla inwestorów z naszej części Europy. To jeden z głównych celów przedstawionej dziś zaktualizowanej strategii warszawskiego parkietu do 2020 roku. Prezes giełdy Paweł Tamborski zapowiada m.in., że GPW mocniej zwróci się w stronę klientów i lepiej dopasuje ofertę do potrzeb rynku. Jest takie oczekiwanie również w stosunku do nas, że giełda będzie takim czynnikiem sprawczym, jeżeli chodzi o kwestie inicjatyw związanych z czynieniem naszego rynku bardziej przyjaznym dla jego uczestników. Czyli mówimy tu o jakichś inicjatywach regulacyjnych, czy również inicjatywach edukacyjnych, które miałyby przyciągać również inwestorów indywidualnych na nasz parkiet. Szef GPW wskazał także na potrzebę rozwoju rynku obligacji Catalyst i rynku New Connect. Kwestia podniesienia zaufania inwestorów do rynku New Connect. Jest potwierdzenie, uzyskaliśmy takie, że to jest inicjatywa, która się sprawdziła. Natomiast wyzwanie, jakie w tej chwili stoi przed nami, to jest kwestia poprawy jakości tego rynku, tak aby stał się bardziej transparentny. No i potwierdziliśmy również to, że jakby jeżeli chodzi o rynek długu, jest zainteresowanie ze strony dużych instytucji finansowych, banków bezpośrednim udziałem, jakby byciem animatorami tego rynku. Dziś warszawska giełda papierów wartościowych kończy dzień na czerwono. WIG 20,32% na minusie, WIG na minusie 0,23%. Obroty wyniosły ponad 1,242 mld zł. Frank szwajcarski w tej chwili kosztuje 3,49 zł. Euro jest po 4,21 zł. Dolar po 3,33 zł. Funt brytyjski kosztuje 5,35 zł. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1,199 dolarów.

Sąd Najwyższy poradził jednak, pomimo tego zastrzeżenia, o którym powiedziałem, sądowi niższej instancji, że w kwestii poświadczenia nieprawdy i pomocy w ujawnieniu tajemnic sprawa służbowego statusu Antoniego Macierewicza nie ma znaczenia. Panów zdaniem, co dla postępowań dotyczących tych osób, które zostały uznane za pokrzywdzone, oznacza to dzisiejsze stanowisko Sądu Najwyższego? Jarosław Selin? No trudno mi to zinterpretować. Widocznie Sąd Najwyższy miał realny kłopot z ustaleniem tej definicji funkcjonariusza publicznego i postanowił, żeby sąd, który się tym dotąd zajmował, sam to rozstrzygnął. Co oznacza to dla tych osób, które uważają się za pokrzywdzone? No przedłużenie sprawy przede wszystkim. Przedłużenie sprawy, aczkolwiek prokuratura przecież sprawę umorzyła. I najlepiej by było, gdyby ta sprawa ostatecznie się zakończyła i żeby polityki w tę sprawę tego dobrego rozstrzygnięcia z Sejmu z kadencji 2005-2007, kiedy zdecydowaliśmy się rozwiązać szkodliwą dla państwa polskiego formację, instytucję, jaką były Wojskowe Służby Informacyjne, żeby już do tego nie wracać, bo to był dobry ruch. Dobrze dla państwa polskiego się stało, że WSI przestało istnieć. To, jak jeden z najlepszych polskich historyków czasów najnowszych tę strukturę określił, długie ramię Moskwy, i głęboko to udokumentował, że taka teza w tytule książki jest uzasadniona, zwłaszcza w czasie napięcia, które mamy dzisiaj w relacjach z Rosją, wojny ukraińsko-rosyjskiej. Wracanie do tego tematu jest jak najbardziej szkodliwe dla państwa polskiego, a ci, którzy te skargi wnoszą, szkodzą państwu polskiemu. Łukasz Abkarowicz? Ja tak nie uważam. To znaczy, decyzję uważam za jak najbardziej zasadną i sam za nią podnosiłem rękę. Natomiast sposób przeprowadzenia likwidacji WSI budzi wiele zastrzeżeń. Natomiast wracając do pytania, to jest inny rodzaj odpowiedzialności. Sąd będzie musiał zdecydować. Inny rodzaj odpowiedzialności jest urzędnika państwowego, a inny nie urzędnika państwowego, który też może pokrzywdzić ludzi, ujawniając rozmaitego typu tajemnice, czy też wydając opinie, które są, publikując, doprowadzając do ujawnienia opinii, które nie mają uzasadnienia. To jest już innego typu skarga, a jakiego typu, to rozumiem, że sąd okręgowy będzie musiał sam rozstrzygnąć. Jeśli chodzi o tę sprawę zasadniczą, czyli kwestię statusu służbowego, który w tej sprawie pojawia się, chociaż Sąd Najwyższy dziś sugeruje, że nie jest to kwestia decydująca. Na poziomie prawnym wiemy, że to się da wytłumaczyć, że Antoni Macierewicz nie był wtedy funkcjonariuszem publicznym. A jak to wytłumaczyć tak po ludzku, że były wtedy wiceminister obrony, który działa w komisji likwidacyjnej w związku z tym, jaką funkcję pełni w Ministerstwie Obrony? Nie jest funkcjonariuszem publicznym. Jak to wyjaśnić? Nie potrafię, nie jestem prawnikiem. Łukasz Abgarowicz. Moim zdaniem tego nie da się wyjaśnić. Niewątpliwie była to działalność publiczna, na zlecenie publiczne, na zlecenie Sejmu, krótko mówiąc, bo decyzja była Sejmu. I niewątpliwie realizowano pewne cele publiczne. Ale wydaje mi się, że to jest sprawa na razie nierozstrzygnięta. To sąd musi sam ocenić. Jak powiadam, ani jedno, ani drugie rozstrzygnięcie w moim przekonaniu nie przesądza o relacji pokrzywdzonych w stosunku i roszczeniach w stosunku do Macierewicza, natomiast włącza zupełnie innego rodzaju odpowiedzialność. I czasu jest mało, bo 3 lata do przedawnienia zostały. Tak, Jarosław Selin o tym wątku już wspominał, ale chciałem go jeszcze, korzystając z panów obecności, rozwinąć. Po 7 latach w panów ocenie raport z weryfikacji, nie likwidacja WSI, ale raport z weryfikacji WSI broni się? No pierwszą część poznaliśmy, a druga część jest utajniona cały czas i jednak dysponentem tej drugiej części jest prezydent Rzeczpospolitej. Ale nie ujawnił tego aneksu do raportu już Lech Kaczyński. Pamięta pan poseł argumentację, że tam jednak jest dużo interpretacji, a niekoniecznie faktów. Widocznie są powody poważne ku temu, żeby tego aneksu nie ujawnić. Na pewno jest też ciekawe i kiedyś pewnie do tego dojdziemy, albo historycy to wyjaśnią. Dlaczego był taki pośpiech w przejęciu dokumentacji, którym Kancelaria Prezydenta dysponowała zaraz po śmierci Lecha Kaczyńskiego, po katastrofie smoleńskiej. Ale mówi pan o przejmowaniu dokumentów przez kogo? No przez... przez Macierewicza. Przez pełniącego obowiązki prezydenta po śmierci prezydenta, czyli przez Bronisława Komorowskiego. Ale to pierwszy był Bronisław Komorowski tam, czy Antoni Macierewicz? Bo to jest zresztą rzecz, która wróciła, cieszę się, że pan o tym wspomina, rzecz, która wróciła aneks ponoć jest przy okazji w jednym egzemplarzu. Premier Wykopacz, Antoni Macierewicz wrócił do Warszawy po to, żeby z BBN-u te dokumenty wywozić, to wiemy. No to to trzeba udowodnić, ja nie sądzę, żeby tak było. Natomiast pamiętam te historie, o których opowiadali urzędnicy jeszcze prezydenta Lecha Kaczyńskiego publicznie, że nawet bez twardego dowodu, że Lech Kaczyński nie żyje, zanim odnaleziono jego ciało, to już pojawili się urzędnicy marszałka Sejmu, ówczesnego marszałka Sejmu i no, przejmowali władzę. I to nie sądzę, żeby to było właściwe zachowanie, więc jakieś takie zainteresowanie, żeby jak najszybciej również być może do tego dokumentu mieć dostęp, było. Myślę, że kiedyś to historycy wyjaśnią, z czego to wynikało. Łukasz Abgarowicz. No więc wszystkie te rzeczy, o których mówimy, opierają się na domysłach i spekulacjach. Jest pewna część jawna, która wyrządziła szkody niewątpliwie. Wyrządziła również szkody naszemu wywiadowi. Sam proces likwidacji nie przebiegł poprawnie. I o tym wiemy dzisiaj właściwie już z całkowitą pewnością. No, tylko pytanie, czy o tych szkodach też wiemy na pewno, bo oczywiście relacji tego typu, choćby pamiętamy relacje Radosława Sikorskiego sprzed bodaj kilku miesięcy, są, ale możemy tu mówić o faktach, czy to są jednak oceny polityków? To, co mamy ujawnione, właściwie jest podstawą do oceny negatywnej sposobu przeprowadzenia tej likwidacji i ujawniania danych. Część danych jest nieprawdziwa, część dotycząca przejmowania dokumentów jest oparta o spekulacjach, na spekulacjach w gruncie rzeczy w obydwie strony. Czas był bardzo trudny, rozmaicie to można interpretować i ja uważam, że sprawa jest zbyt poważna, żeby opierać się na spekulacjach. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że komisja sejmowa śledcza miałaby sens, nie wiem czy przed wyborami, to już jest niedługo, ale miałaby sens, żeby te wszystkie sprawy wyjaśnić. Natomiast co do postępowania sądowego, no to zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia. Z całą pewnością WSI należało zlikwidować, z całą pewnością były tam zasoby, które należało zachować. To podlegało trudnej analizie. Z całą pewnością całą grupę osób należało chronić dalej i nie publikować danych, dlatego, bo to zagrażało ich życiu i obniżało wiarygodność państwa w stosunku do przyszłych współpracowników czy agentów, których my jako państwo poprzez nasze służby musimy pozyskiwać. Ja pytam o kwestię tego, jak ten raport wygląda po latach, bo to łatwiej jest teraz oceniać niż wtedy na bieżąco, chociaż no, pamiętam, że czytając raport z weryfikacji WSI, zaraz kiedy on się pojawił, nie rozumiałem na podstawie jego treści pojawienia się tam niektórych nazwisk, dlaczego one zostały jednak wskazane, bo to niekoniecznie wiązało się z jakąś ewidentnie przestępczą działalnością. Natomiast ten raport, jak wtedy rozumiałem, miał służyć temu, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy w WSI, jak się domyślano, popełniali przestępstwa. Co wiemy w tej sferze? To znaczy, jakie są konsekwencje właśnie to jest... karne. Jarosław Selin. Ja jako specjalistycznie w tej tematyce nie siedzę, ale śledzę media i również tę książkę, o której przed chwilą wspomniałem. WSI, służba wojskowa, wywiadowcza, kontrwywiadowcza, która przez 20 lat swojego funkcjonowania jakoś nie znalazła żadnego szpiega rosyjskiego na terenie Polski po 45 latach panowania. A nawet dochodziło Rosjan. Do sytuacji, kiedy zewnętrzne wobec niej służby specjalne znajdowały osoby. Są też poważne artykuły w ramach dziennikarstwa śledczego prowadzone, które gdzieniegdzie w prasie się ukazują na temat nielegalnego handlu bronią, z łamaniem prawa, również na Bałkanach, kiedy tam była krwawa jatka. Tylko to chyba nie wynika bezpośrednio, jeśli się nie mylę, z raportu z weryfikacji, ta wiedza, bo to są postępowania, które rozpoczęły się wcześniej. Nie, mówię o podejrzeniach skierowanych w kierunku tej struktury, jaką jest WSI. Natomiast pozwolę sobie tutaj wyrazić pewien smutek z powodu tego, co słyszę od pana senatora Abgarowicza, którego szanuję, że on popiera powołanie komisji śledczej do spraw badania posła Antoniego Macierewicza w tej sprawie, ponieważ no, po słowach, które poznaliśmy z taśm prawdy ministra spraw zagranicznych, jeszcze ówczesnego Radosława Sikorskiego, o tym, w jakim celu ta komisja tak naprawdę miałaby być powołana,